go! 3, 2, 1. Gata, ora 7 fix. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hei, bună dimineața! Pentru unii care chiar acum s-au trezit, pentru că am avut de dimineață treabă, adică e pe bune, se potrivește și în cazul nostru, nu? Chiar zici că e 7 dimineața, așa mă simt jur, deci bună dimineața. Da, noi suntem treci de pe la 5:30, vă povestim și colegii noștri, vă povestim și noi încă o dată. Am filmat niște spoturi, niște ID-uri pentru Kiss TV, o să le vedeți în curând, împreună cu multe trupe din România. Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, prima piesă din setul de astăzi la Kiss Kiss in a Mix, DJ Young la butoane, Olix, hello, hello. Doamne, o video cu tă energie, e incredibil. Păi da, cappuccino e... Gata, începem! Bună dimineața! Imediat, Sofia, right here, right now, DJ Young, remix și Delino, Private Love, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Oh! Just gonna stand there and watch me burn. But it's alright, because I like the way it hurts. Georgescu imediat cu Lara Beside You. Versiunea Kiss FM. Până atunci vă invităm pe podcastul Kiss Kiss in a Mix, podcast updatat încă de aseară, oameni buni, pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo și descărcați înregistrările Kiss Kiss in a Mix de până acum, fără publicitate, fără concursul Kiss Cash. Și desigur Moca, așa cum se spune, for free. Avem acolo seturile noastre din fiecare zi și în dreptul fiecărui set aveți două opțiuni, una de play și alta de download pe site-ul kissfm.ro/kkm. Continuăm tracklist-ul, până atunci trebuie să vă spunem că vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Imediat avem... Sava și Raluca, September. După care Chris Myers și Connector vin cu Still. Înainte însă ziceam că am pregătit DJ Robert Georgescu și Lara Beside You, varianta Kiss FM Extended. O piesă pe care o știm foarte bine încă din vară, am tot pus-o la Summer Kiss, au lansat-o de sigur la noi în emisiune și o auzim din nou chiar acum. Vă așteptăm și cu dedichisurile 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal sau pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. We still have Yeah. Haters become lovers, 'cause music is justice. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connecting my ear. Kiss in the mix. Uite, avem o poezie foarte interesantă. Kiss FM number one, ele tot ce vreau să am. Căci cu el eu mă trezesc, la prieteni povestesc cât de mult eu vă iubesc. Luana din Călăraș. Mulțumim foarte mult, Luana, de tare! Mulțumim! Unde rechis dulce pentru Maria... Boba, aceeași... nu-ți mai trimite singur SMS-uri, da? Te rugăm frumos. Stai, că trebuie să facem aici. Să-i punem așa. Așa, o notăm pe această admiratoare și este admiratoare ultima Boba. Dată când... Da, deci, domnul Boba, ai aici o fană care e notată admiratoare Boba în SMS-uri. Cineva care trimite în continuu mesaje pentru Kiss Cash, nu la numărul ăsta, o să-ți spune mai târziu în caz că l-ai reținut. Bună seara, băieți, vreau să dedic melodia Ina, toți prietenii mei din Lundești, Argeș și mai ales pentru toate fetele din partea lui Ionut Z. Pentru ele să fie. Aș dori și eu un dedichis de la Gheorgoni din Pentru dragostea mea, Gucci, cu mesajul Te iubesc, dedic melodia asta de la Dan Bălar, Justify Sex, pentru cea mai bună muzică, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem momentan Dacă Cucio împreună cu Adonis Alvarez și Marta Bolanos. Așa o cheamă, Marta Bolanos. Da, o gașcă întreagă de oameni aici în piesa asta. Imediat Andra Something New, DJ Young Remix. Și Stereosonic vin și ei cu We Rollin'. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo?

the mix, we rollin', we're rollin'. Foarte bună și numai bună de club, am pus-o și în seturile noastre, sună foarte, foarte bine. Și în club chiar prinde foarte bine, toată lumea dansează pe piesa asta, We Roll In The Last, Stereosonic. În câteva clipe ne întoarcem cu dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România și cu intrați, intrați acolo, dați like, dați adoră și lăsați desigur dedichisuri pe Facebook-ul KissFM România. Și tot în câteva clipe vine și Ina cu Sun Is Up, o mică pauză, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ne-am întors la mix, mai avem încă 3 piese înainte de ora 8. Vă promitam Ina Sun Is Up și vă promitam că dăm și un refresh pe Facebook și că citim de requesturile voastre primite acolo. Hai să vedem ce mai zice lumea pe Facebook. Dedicații din partea mea pentru toți ascultătorii Kiss FM și pentru toți turdenii de la Lucian Laza. Andreea Durac, bună băieți, ți-aș dori și eu. Alexandra Stad, Mr. Saxo Beat vine cu siguranță mai încolo puțin pentru voi și toți kissomanii. Kiss FM e cel mai tare, mulțumim mult. Aș dori și eu un dedicat pentru toți prietenii mei și pentru voi, zice Stoica Radu. Răzvan Ionuț Răzvan, bună seara, sunt deși mai tari chisomani, ați creat dependență, vă pupă Jean. Ok, mulțumim mult. Încă unul de la Dea Petrea. Ce să mai, sunteți beton, sunteți în țară. Sunt în țară de 2 săptămâni și nu fac altceva decât să vă ascult. V-am pupat chisomanilor, mulțumim, mulțumim. Pupăm și noi și Andreea Chiriță. Cum se numește melodia care acum la Kiss? Acum 12 minute târziu, prea era Andra? Mă gândesc? Cred că era Andra, Something New, DJ Young Remix. Mai dar fata asta are o poză foarte drăguță. Bine, hai să mai citim încă unul. Avem Daniela, asta e așa, nu-mi scrieți chiar acum pe chatul din Facebook, că trebuie să citim de rechisuri. Daniela, Dana, vreau și eu de rechis de la Dana din București, de toți prietenii mei și mai ales pentru voi și toți chisomanii, vă pupă Dulce Fata. Pupăm și noi Dulce Fata. Ina, Sun Is Up chiar acum și Lovely Smile de la Residence DJs imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Everybody. momentul pentru, atenție, Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 155. Vineri, Oleg și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Park Place din Gherla, împreună cu prietenii noștri DJ Jonesy și Aner. Și tot vineri, DJ Young împreună cu Aisa în Club Versus din Ploiești la un super party. Sâmbătă, Partidul Kiss FM transmite live din Club After Eight din Cluj-Napoca, tot împreună cu Oleg, Dan Fințescu și DJ Jonesy și Aner. Și tot sâmbătă, DJ Young și Aisa în Orșova la un super show în aer liber, iar sâmbătă noapte, DJ Young in the Mix în Club Extrem din Focșani. Agenda de weekend. Hey, hey, hey, party people! Weekendul să fie binte care obicei când vine vorba de petrecerile Kiss FM. Vă așteptăm pe toți la petrecerile la care vom fi noi entertaineri, ca să zic așa. Vom pune muzică, vom distra lumea pe acolo. Vă așteptăm așadar la petrecerile despre care tocmai v-am spus. Mai nou sunteți și dansatori profesioniști, de regulă veți vedea noile ID-uri, jingle-uri Kiss TV cum DJ Kiss FM sau... Ai pus poze pe blog? Da, am pus poze pe blog. Pe... Așadar, intrați, doamnă și domnilor, pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro, poze de la filmările de astăzi de la Kiss TV și la mine pe blog un articol despre legea aia care obligă radiodifuzorii din România să difuzeze 40% muzică românească. Apropo de asta, cronica Cârcotașilor azi dimineața a difuzat doar muzică românească. Găsiți înregistrarea pe cârcotașii.ro dacă vreți cumva la un moment dat să o descărcați sau să ascultați o cronica Cârcotașilor doar cu piese românești, da, nu piese românești așa de azi. Din Cretacic. Din Cretacic, exact. Din Cretacicul muzicii românești. Ne toacem câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Surpresa. Surpresa. Surpresa. All the words that you said to me, but now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear it all around, the sound. We'll be right back. 8 sau vorba lui Olix, piesa Non-House de la ora 8. Nu, era așa, remixul special de la ora 8. O variantă foarte, foarte tare pentru Wild Voice și Mira, The Sound of Missing You, o variantă chill, se numește TJ's Candlelight Mix. O variantă pe care ați putut să o ascultați și în programul colegiei noastre, Andreea Berghe, îi place foarte mult. La fel și nouă, sună foarte, foarte bine și parcă te trec așa fiori când o auzi. Avem delichisuri chiar acum primite de la voi la 0722 20 60 20, în timp ce începe și Anda Adam, noul single Cadillac, DJ and Chase a remix. Pentru iubitul meu Dragoș, Florin zice cu mesajul, te iubesc mult și nu te-aș da pe nimic în lume și pentru Kiss la mulți ani, să ne veseliți viața și de acum înainte. Semnează Disconicești Ana Maria, te pupăm, vrea Dan Bălan, puțin mai încolo. Mamă, ce să mai petrecem noi mâine? Bună seara, Kiss FM, dansăm pe muzica de la Kiss și așteptăm să plecăm în club. Salutări de la 3 studente de la fizică din Craiova. Salut, sunt curioasă cum sună melodia de la Kiss Cash mixată Mariana Bacău. Hai să facem un remix, ce zici? Păi da, știi că noi am mai băgat o mixer din când în când. Poate o mai băgăm din nou. Vreau un lucru special pentru iubitul meu Andrei, care azi împlinește 19 ani. Te iubesc mult, îngeraș, din partea singurei iubite a lui Andreea. Singura, mamă, ce virtute! Mamă, deci am început să citim acum mesaje de la, de pe numărul nostru de SMS și tocmai încep să vină. Aș dori și eu o dedicație pentru Romeo și Veta, să știe din partea mea, Ionuț, să vă... Să nu știu că n-am mai venit. Avem Anda Dan, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Iberia Sava și Raluca, love you! Let's get down. dreaming, but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Luca, I love you, Baranta Kiss FM Extended. Avem Every Single Day, o piesă din Cretacicul muzicii house imediat. Avem jingle-ul? Da, e pregătit pe acolo. Ce trebuie să vă spunem? Trebuie să vă spunem din nou despre podcastul Kiss Kiss in a Mix. E frumos să vă readucem aminte de el. Podcastul Kiss Kiss in a Mix, găsiți acolo pe kissfm.ro /KKM emisiunile noastre înregistrate, dar puteți să le descărcați gratuit, fără reclame și fără concursul Kiss Kiss. Și apropo de concursul Kiss Kiss, oameni buni, urmează în următoarele aproape 2 ore. Avem așa 4.900 de euro și noua Mazda 2. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani și mașina. 4.900 de euro și noua Mazda 2 la Kiss Kiss, undeva până în ora 10, cum spunea și Olix. Continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Din Cretacicul muzicii house urmează o vechitură la Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. perfect sound to keep it till the break it down. It's the way you take me up, girl, from the ground. I feel a lot of my just bounce. I got this love go round and round. Oasis, piesă nouă. Tell Me Everything, o nouă producție, George Hora, Avem facebook.com/KissFM România, dedichisul foarte, foarte multe. Stan Ionela, salut băieți, vă cer de ceva timp remixul Cățuși cu părul creț, dar vă ascult oricum pe voi pe net, pe Cărcătaș la TV. Hai că am văzut mașina la Cronicuță, e pentru mine, nu? Multă baftă, Ionela. Ia uite, cineva care nu se uite la Cronică în reluare, nu știu cum. Da, cineva îmi spunea mie pe Facebook. E reluare Cronică azi. Uite, Dumnezeu că scrie live acolo în colț, lângă sigla Prima TV. Ia să vedem, Simona și George, hei, din Danemarca, vă salutăm și vă ascultăm cu drag, vă pupăm, vreau și eu să dedic toate piesele logonicei mele, Simona, fratelui meu, cumnatei mele și tatălui meu care vă ascultă tot timpul, și tuturor celor care mă cunosc la mai multe mixuri superbe, baftă multă, băieți! Moreanu Alexandra are o poză foarte interesantă pe Facebook, salutare dragilor, soțile tot așa 1000 de ani și veți fi prețuiți tot câția kiss-kiss. Ok, mulțumim foarte mult! Mai avem, stai o secundă să facem aici un loop la domnișoara Elena, care a dansat astăzi foarte, foarte frumos. Ce mai avem? Unde? Care Bun Flori. Bun Flori, la Măruță în seara asta, la sfârșitul emisiunii, dansatoarea Cristina a rămas cu sânul gol. Se poartă din ce mai mult chestia asta, aproape că o să spunem că sunt făcute intenționat. Daniel Ureche, salutare Chisoman, vreau și eu un delichis pentru toți colegii mei, pentru colegul de cameră, azi e ziua lui de naștere și, credeți-mă, petrecem împreună cu cei mai buni prieteni pe cele mai tari mixuri cu Kiss FM, vă ascultăm 24/7, dacă se poate, vreau Menthol și White. Ok, puțin mai colo. Papito, yo, papito. Yo. Și încă una de la Little Oti. Hey, Kiss FM, vreau și eu să știu de unde se poate lua muzica voastră. Iată că cineva i-a și răspuns. KissFM.ro/KKM, foarte simplu de acolo. Gata, am terminat de chesturile pe facebook.com/KissFM România. Avem Disco Romancing, imediat Shakira, Gypsy, Miguel Vargas Remix și Andrea Bolan vine cu Trippin' DJ Young Remix. crazy, it makes me mad. Thank you. ascultătoare pentru Bon Jovi, It's My Life, la Kiss Kiss in the Mix, care rupe cluburile în două, vorba lui Olix. Da, tem în cluburi volumul piesei și toată lumea cântă piesa asta, incredibil, foarte, foarte tare. Nu uitați, Kiss Cash-ul se joacă în programul nostru cu 4.900 de euro și noua Mazda 2! Vine în câteva clipe, nu știm exact când, în câteva clipe sau într-o oră. Vine acum? Uite că e la ușă. Hai, după reclamă. Hai, intră, a bătut la ușă. Da. Întoarcem câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Adică ne-am întors la Back, Back to the party, petrecere la Back. Olix și DJ Ang, cu DJ Ang la butoane azi. Avem super mix, super piese, Saxo Beat chiar acum. Ne întâlnim și cu No You No Love de la Ella Rose și Gino Manzotti, o piesă lansată pe plaja Summer Kiss. După care Rush Love de la Ryan și Radu, o altă piesă lansată înainte de Summer Kiss, în primăvară la noi în premieră. Imediat, ce avem imediat? Vă povestim despre... Despre ce vrem noi. De pe Facebook. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, Rush Love de la Ryan și Radu. Avem exact 4 minute înainte de ora 9. Vine piesa Non House de la ora 9 și apoi încă o oră de mix cu DJ Am și Olex la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Tu que pierdes el control hablando en alta voz y eres mi corazón. Y yo tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque esta es la realidad. Piesa Non House la ora 9, Nelly Furtado, Manos al Aire. Ne întoarcem la Kiss Kiss in the Mix imediat. Dance, dance, dance, dance, dance to the music. Full Vantage Radio. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Ok, back to the party, back to the mix. Am pregătit încă o oră de piese mixate la Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young, cu DJ Young la butoane azi. Începem cu Xonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. După care Milana vine cu Losing Control, DJ Young Remix și Deep Central, oh, Music Deep Makes Me Free. Oh, mai hituri până la ora 10, rămâneți cu noi, DJ Young și Olix. Cu voi vine și Boba, Mr. Boba, după 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? My beautiful one, it's time.

right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the rhythm, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the rhythm, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Yo, kiss in the mix, it's central, music makes me free. Avem imediat Impact și Moving Elements Today, varianta Kiss Kiss in the Mix Edit. Până atunci e timpul să ne întâlnim cu derichisurile venite de la voi la 0722 20 60 20. Hai să vedem. Derichis pentru soția mea, pentru Gianina, din partea lui Viorel. De ce nu vreți să-mi citiți mesajele? De două zile termici un nou nimic. Aveți ceva cu fața mea sau fata mea? Nu. Nu știm cine ești, de unde ești, nu te semnezi, deci putem să zicem că e un SMS inventat, nu? Da, exact. Pentru soțul meu mic, te iubesc enorm de mult și abia aștept să te văd sâmbătă. Salut, Chis, sunt de cei mai tari, sunt George din Piatra Neamț, sunt spuneți pe post, când vine DJ Young în club Central din Piatra Neamț, vă implor din tot sufletul. Nu știu. Mă, din câte știu, club central nici nu mai există în Piatra Neamț, cred că s-a închis. Trebuie să mă uit în agenda. Vă ținem la curent. Da. Vă iubesc, vă ascult, dar dați o dată Kiss Kiss-ul că mă dor urechii de la căști. Cred că nu le-ai mai auzit tu. Salutare, băieți, vreau și eu de Kiss pentru toată gașca mea. Nu știu ce m-aș face fără ea și nici fără voi. Vă pupăcesc, Eluța din Prahova. Foarte frumos. Cred că vă întâlniți în weekend, vinerea, dacă nu mă înșel eu. Da, ne întâlnim în Ploiești, în Club Versus. Salut, Kiss, sunt cei mai tari. Sunt George din Piatra. Nu, a fost ăsta. A mai fost, vă rugăm, nu mai trimiteți de 5 ore același mesaj. Sunt Raluca din Satu Mare, vreau și un dedicat special pentru mine și pentru voi. Vă recomand o piesă superbă, Legalize Romanian Girl. Vă popocesc dulce. Okay. Avem chiar acum Impact și Moving Elements Today, după care Voltaj, mi-e dor de varianta DJ Young Remix. Și ne întâlnim și cu Nagoale, Get Up. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. All right. DJ Young and Onyx in a mix. I was walking on this land, I was holding your hand, and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the light of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah.

Djokovic și Nagoale, Get Up Extended Club Mix. E, muzica asta balcanică se poartă în ultimul aproape un an în cluburi, în, la petreceri, la party-uri, nu? Se poartă la fel ca și cămășile în cluburi, foarte tare, un nou gen muzical. Un nou gen, nu mai sunt ticlorile mulate, acum am trecut la cămăși în carouri. Okay. Cămăși balcanice. Avem foarte, foarte multe petreceri în weekend, așa încât este momentul pentru... Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 155. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Park Place din Gherla împreună cu prietenii noștri DJ Jonesy și Aner. Și tot vineri, DJ Young împreună cu Aisa în Club Versus din Ploiești la un super party. Sâmbătă, Partidul Kiss FM transmite live din Club After Eight din Cluj-Napoca, tot împreună cu Olic, Dan Fințescu și DJ Jonesy și Aner. Și tot sâmbătă, DJ Young și Aisa în Orșova la un super show în aer liber, iar sâmbătă noapte, DJ Young in the Mix în Club Extrem din Focșani. Weekend. La Kiss Kiss in the Mix avem Pedro Casanova imediat și Andrea Selfish Love. Oh, ne întâlnim și cu o piesă ceva mai veche, Armin van Buuren, In and Out of Love și Alice. Alice, fosta Russian Girl, Bang Bang, varianta DJ Young Remix, nu mai e aia originală, nu? De care s-a făcut mișto la cronică. Aolo, da, remixul, da, remixul DJ Young, care desigur sună bine! Da, yeah! Mai avem vreo 20 de minute de mix. DJ Young la butoane. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. The way you love, the way you look, the wake up in the morning and I look at you. I don't even remember who the fuck are you. My room is a mess, oh what a stress. A bottle of Jack on the floor, no, no, no more. I wake up in the morning and I look at you. I don't even remember who the fuck are you. My room is a mess, oh what a stress. A bottle of Jack on the floor, no, no, no more. Imediat. Și poate mai încape și Andreea Bănică, Love in Brazil, astăzi la ID-urile Kiss Kiss in the TV. Kiss TV, mă. Era marcată foarte frumos, la fel și Elena Gheorghe, a venit și Puia, toată lumea acolo, o să vedeți în curând un refresh la toată nebunia care se întâmplă pe Kiss TV. Podcastul Kiss Kiss in the Mix, vă invităm să intrați acolo, kissfm.ro/kkm, descărcați de acolo! kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. You cu Adela, Adela, de Adela, Adela, de Abelia, Adela, Adelia, Camelia. Hai că a venit în fugă, trebuia să vină. Ia, zi, ce ne-ai pregătit astăzi, în afară de fugă multă și lungă? Despre lucruri grele, pentru că azi dimineața am avut un lucru greu de făcut toți. Mamă, nu se aude nimic, jur. Da, o? Mai tare, zi mai tare, mai curioasă. Nu mai are energie, a zis lucruri grele. Lucruri grele, ok, foarte bine. Mr. Asta Boba, pentru că noi azi dimineața am avut lucruri grele de făcut. Da, lucruri complicate, ne-am trezit la 5 jumate dimineața. Dar ce te grăbești așa, Ovidiu? Nu mă grăbesc, dar e final, mai sunt 4 minute. Ba da, ne grăbim, trebuie să ajungem la concertul Vag. Pa, seara bună, rămâneți cu Baba! Ce mistră, Baba! Se ascultă la Kiss! Pa!